باشه بابی خوین بگره تیلو باشه تیلو وره درو بزانم دست بو هیچ نبردوه ها؟ آفرین تیلو تو بشیریشی زور باشی ها؟ بگره تیلو ماویشی زور و با یکم جر اوان خوارنه چی باشنده خوارد چون که بارز لوید پاره چی باشی پیدا بون برام بر بوککن استا اگر مالک من هبوایا دا توی نو پشو مانه دا تو سکدن به خود دبکره بر پیرم لوانه پارادایز بدوزی نوا دوباره پارادایز زور نخوشم لوانه با او باران بیم هسته با بروی زوبه تیلو سرحاتی پینزم شوی باو بوران او شاره کنیل و ترین چونه ناوی دیربی بو او با پیره جان او نیل با ایم شو لیره بی که با پیرم بو بیزاری دلم تونده و بیزارم ناراحتم لوی کتوام توشی او جیانه نخوشه کردوا خوام با شرمزارت دزانم کچکم بیزارمه با پیره جیان گرنگ نیا تا او کاتی لگل توبم دلم زور آرامه خوزگه پاره چی زورم ها بوایا تو دلی با پیرم اونی پاره من هیا اگر پاره هو تید منده بشی دو هفته تیر منده کد و منیش ده توانم بوک دروز بکم و بفروشم خب پارهش بشی جیانی ایمه ده کد با پیره جیان او تیتا نه ایتم نیک تد زوانه کم باشم من باشم آره باره که راو سیده راو سیده ناو رو بروز کده ترسه وای ستا خوشا اگر خیران رو رنزگه دوی توشی وره بروز کده بین توشی غزبی براز کل فیزده بین دبی خیره بروین ای جوان برین نو زور خصده که نه مین نو زور دلنیم سوان یو با پیر رو بوشت بالا نکم مولادی اگر بخشم باش به تیان دگی بله نکه کلک زوره اما نه تو اینه شوه نگره آسیم بروم که نه تو رو نخیه نره نه آسیم حضم لبره نه رو بروشید خیلی حضم کمبران یلا یلا یلا زوکا وای وای من اصل سم اصل سم ابا جا بوده نگه من اصل سم همو خطای نیلو ترنده دبه توله علیم که موا اما بخونه و بو حلامت باشه ساک دبی توا خوان هتلکه بوچی نردوه زور سپاس دکه زور سپاس بو درمانکن کمی خودتن گرم تا بوشین تا بیانی چاک دبنو اگداری خودتن بین اوانه لبید چی دکن نوانده خوش حالن؟ اوان لدر یک کبول تاو قصه خوش خوش دکن تا بیانی نخوون ایوش پشوی خودم بدن بله پشو دادین برست ایمه داشتیم با شهر دی روبی؟ بله تو زور زیرت گری برست چون دزنی امرگا در رابو دی روبی؟ ها تماشای تای عربانه کیب که پیده چی اوان لیرون رو اشتو بونو در باز بوبن بله راز دکی برا چه برانه چه خیره یا؟ بله نه دکتر زوکا استا اوه چی بکن؟ اما من نبی آب پرسیاره لیم کم تو تیشته و آب پرسیاره دکی اما عربانه این برس کلم زوری خوش دید فارو از پکشی رای کرد و با بلان پارشی زور دید برس کلیب ورگو تو اتوانی بود چی بولای اصنگر یا کچا چی بکن تو راز دکن از پکاری چه برچه این دیوزه زور بدا باز زور خلچه خوش شنده بید در یک دکرم خیراکت بام دین و آسی گری زکر زکر باله تپرین ها دی زکر ازده دره بسی باله دی زکر دی آبا باله سر خود با زکر نا زنمو دلنیا نیم کنی لم ساره یا نا کورا زوکن دی پالی زوکن بازم گیده دی او براس بو هز دکم نی لم ساره کیلو توی Papira, lechwe. O tali hatwa. Lechwe. Nakao. Papira. پیمانی پیدا بوم که هرگز او کارانه نکات دلنیا پارکت بردویتی بلام ای خواه نازنم چی بک چکم بلیم ها؟ نیل داوی لیه بردن لیه دکم تو نازنی نیل لچوه یا؟ چند خلاکیک دبیت شونه تا دروه منی شهر روه دترسم نیل نیل هشتا نهات و پیش بینیم وابو کزو بین نیل نو عزیزکی من رویش تو استا چی بکم؟ پیمانی پیدم ام کاره نکرد من پاره او کارم نوید عرزم لینه با پیرم وابید نه نه دایا پاره دایز لچویا تو لچوی دمیو بتوینم زور باشه تی گشتم ده توت بزنی براس پیاوکانی لکون بم بینی زو تو چیت پیدا کری بره اگر خلچی لخوال سند و این اتوان بگرین خیرا کدرنگا اوان نزن نیل لکویا من اگر شونی براس پیاوکانی بدوزموا ایمه ده بیل کارکانی براس تیب گین خو من نزم اوان چی لمشکین دایا اگر امیش ببینن چی؟ برد، تو چید لنیل دوی؟ تکای نیلت بو چیه؟ تو چی نیلی؟ بلا بزارم بلایم بسردینی، بونده بیدنگی، بلا بزارم تو خزمی اوانی؟ پیم لبزارم، بخص رافی، تو خزمی اوانی یا نه، بخص رافی؟ با تو چی؟ هرشتیک من بلایم او تواوا، تو دوی بخصم بکید خواه جان من کاری چی ناشیرینم کرد نیل لمن توره یو بجه یشتم من دل نیام براسو پیاو کانی دین بو ایرا هرچی بسر من دیل بابا سرم بید بلای منو گرنگ نیا خواه یارمتی نیل بدا خواه جام بمبورا که اویشم کرد پیمام بی دوباره ناکم او پیمام بی صندوق که؟ لوانه نیل بگره تو بولای من اگر بروشت بوایا ام صندوقشی لگل خوی دبر اما مجده با من زگه دل خوشه با من نی بردوا تیلو جان نزارم زورت برسیا منش زورم برسیا بلام نزم با پیرم چی دکت ها؟ زیرکا، او اسب جوانانه زن جوانن، تیلو، او تو بوچه دسی براسی دوزار جوانی ها؟ تیلو، بوچه دسی تیلو، راوستا، مرو، تکایا، راوستا حسن ایو بزور حتن مالی من چند دبه چاورون خیلا کنسن ایل بکن نمیو تیز بلیم که آمن همو بارکم دا با از فیگ ایسا دبه بو چاکر نوی عربانکو زیگه خواردنو خوامان ایش بکن ایما براسی لهو زیادر ببخ نابی دزانی زورت لیده زور حزب ایشه دکی و چیه بو که اصلا بیده که و دزانی من حزب ایش دکم زوکان آن دا خسمکن ابی روزی صد نانی اصب دروز بکن تگشتن چون هاور دکه دل ایمه دا باره کریوا که حملی نمه و که که دیسه اصف تاک بکمه و با چی ها تیلو او نیلو گفتم چه دکه ایوا زگه چی گوره بی تو توا لخوشی دا یاری دکی ها لراسی دا منش تو خوش بوم لبش او خوشم نچشتوا با پیره جان تینو وره بابتیم بوله با پیرم دلنیم با پیرم لبرمینیش بوا ام کاره دوباره نکاتوا منیش نبه بزاری بکم تو چی بره درو نکم نیو با چما داری ها نل لیره بی شو دابی باور نکم وای او برسا راسا او دیلا زو که بگره نل لیره باور نکم بگیرم زکر دیلو بگیرم بگیرشن زکر دیلو برو سیکا عربانکه کل ریشونو که شهر دیار نیا آدی بزارم هول نادم در باری عربانکه حوالک بزارم لوانه نیل هر چیز نگره تو بولای من ای خواه جان من چی بکم ایتر بچی امیدک بجیم هیچ چاره چی ترم نیا کمو کرتی من بو خواد لگل بی نیل پیرد استا که رویشتوه استا رویشتوه؟ من باور نکم زور نمجنیه که رویشتوه اگر کمی اگزو بکی پیده گی توه زور سپاس تو لطوانی ام بوکلم لیو گری لطیاتی پارکم؟ با پیرد زوری خوش دوی عدد لیبی و پیوستی با توه باشه خواد لگل برس اگدار خواد باش نیل هرگیز لبا پیرت دور مکوا که ببکنو دی بابروم برو بکن ازا نیل لکویا برو بکن اونده دگه دگ مکا نزا نیشمانی اجانه سرم گیر بیو بگرا اگر پاره تندوی پیت انددم دی باشا پاره پیبتا آزادم دکم باشا پیتی دادم بس بمردی بمکوا باشا استادت کمو سهیره او پیاو پاره که پیدم ای چی لیهات چیه نه کبله پاره پینیا اها بیرما تو او کاتی کسواری از پکوم لیب کوتوا دلیای ازاری تی لیده کم اگر بیتو دروب که اوان در کجا بسیم بیدوزنو برو که درو نکم نه بروندار هی بسیر چه بربن سیا بو چه درو دستیم بو او دست او دست لیره و نیا تا که لزر شر را دکن کار بکن بس از دست خیلی نا پرکل لای منه پیتا ندیمی تا مردن دوام کونه تو دو خرابی نشم تیخ چو لیم دنو بم کشن بم کشن دای دای با پیره جان او نیل نیل با پیره جان بم بورک تا جوانکم داوالی برمیده دکم با پیره جان نیل شوی باو بوران تواب بو او باو بورانی کرمیش چینین و ترین دروز بو دوباره دستیه چیان گرته و دره جایان دا بسفره که یا